ដាក់រូបស្រីក៏ដឹងហើយថាថ្លៃអូនមានអ្នកផ្សេងមិនគួសងបងមិនព្រមហាមឃាត់ខ្លួនឯងសងចិត្តទ្រាំចំបែរលួចហ៊ុនហែងច្រណែនសំដែងថាស្រឡាញ់ដែរនឹកមិនអាចភ្លេចពេចមិនអាចសន់ នេះកំពុងគេងលឹករូបអញមិនចេះស្ដែងនឹងសំដែងថាស្រឡាញ់ខ្ញុំតែចិត្តមុំបែកចែងតាមកែភ្នែកជាហេតុនាងស្នេហ៍យើងទាំងពីរតើអ្នកណាមួយជាម្ចាំងបេះដូងអូនពីអ្នកបងនរណាអ្នកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់បេះដូងទាំងពីរត្រូវការអូន បញ្ចាំងស្រឡាញ់ពីអ្នករឺជ្រើសយកមួយណាស្នេហាមិនអាចតម្រូវឲ្យដើរបីចិត្តខិតណីមិនអាចឲ្យស្រីចែកជាពីរឯស្នេហ៍ត្រូវការអូនម្នាក់មកបំពេញណីបេះដូងទាំងពីរត្រូវការថ្លៃណាអូនជ្រើសមួយណា យកបងចង់សងចិត្តស្ងួតបងភ្លេចគេឲ្យបានទុំអូនឲ្យបងចាំបងអាចទ្រាំបានតែមិនហ៊ានបើចិត្តអូនមានគេច្រើនជាងបងក៏មិនហ៊ានខូនបែរដងបងក៏សុំសន់មកបាញ់ចប់ស្នេហ៍នេះតាណាណាមួយជាម្ចាំងបែរដង បេះដូងទាំងពីរត្រូវការអូនមកបញ្ចាំងស្រឡាញ់ពីអ្នករឺជ្រើសយកមួយណាស្នេហាមិនអាចតម្រូវឲ្យដើរបីចិត្តខិតណីមិនអាចឲ្យស្រីចែកជាពីរឯស្នេហ៍ត្រូវការអូនម្នាក់មកបំពេញណីបេះដូងទាំងពីរត្រូវការថ្លៃណាអូនជ្រើសមួយណា តើអ្នកណាមួយជាម្ចាំងបេះដូងអូនពីអ្នកបងនរណាអ្នកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់បេះដូងទាំងពីរត្រូវការថ្លៃណា